گران محترم اوردن کو شیخ القرآن سید امیر حسین باچا صاحب مشکات شریف جلد اول شروع کی گی ریکارڈنگ سردر علی طرف فروش 0313-85-087 رحیم الفصل الثانی دویم فصل عن ربیعہ الجرشی رضی اللہ عنہ جیم بانی زمدا رابان فتح دا او دے منصوب دے جرشتا دد اللہ دا حبیب نا احادیث اوری دلی او دد دا پارا امام بخاری رحم اللہ وی صحبت تے اگر چې باز علماء وی امام ابو حاتم وی چې دد صحبت نشتا امام ابو زرعم دے پا تابعینو کے ذکر کرے امام داری قطنی وی فی صحبتی ہی نظرن د باز علماء په نسبانه د صحابي دي باز وي چې تابعي دي قال دې فرمایي دا صحابي اوتی نبی الله صلی الله علیه و آله و سلم راتلل کریشیو نبی علیہ السلام تے و راتلن کے ور تراغلیو فقیل لہو نو فرمائلیو دا اللہ پیغمبر تا لتنم عینک خام خالتنم عینک ستاس استرگی دیو دیشی ولتسمع اذنک او استاسو غوگون دیواری اے ملک راغلیو ادا سی ورت فرمایلیو قال د الله حبیب فرمای فنامت عنا اعظم استرگی مبارک یو دی شوی وی و سمعت اذنا یا او زما غوگون وری دلی و عقل قلبی او زړه می خبر را یا دولا او اجابت کونو قال فقیل لی نبی علیہ السلام فرمائی ما تولی شل سیدن بنا دارن ایو سردار دے او اغکور او محل جوڑ کو فسنع فیها مأدوبتن پاغی کی او عام دعوت مکرر کو وارسل داعيا روي لي قلوبن كه فمن جاب الداعيا چا چ دعوت قبول کو د دي بلن کي فمن جاب الداعيا دخل الدار كور سرادن شو واكل من المادبتي او خراكيو کو د دعوت نا ورضي عنه السيد اد كور مالكم ترازي شو ومن لم يجب الداعيا چاچه د دای جابتو نکو لم يدخل الدار نکور ترادن نشو ولم یاکل من المادبتی او د دعوت نخوراک منکو وسخطوا علیه السیدو اغا مالکم ورل غصشو تنا رازشو قال فالله السیدو الله سید دے و محمد الداعی صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلن کے دے و الدار والاسلام او داکور اسلام دے والمادبت والجنہ او دعوت جنت دے مخ کی حدیث کی تیر فر چې الجنه تو الدار اپدی کې ویل اسلام او الدار او جنت مادوبه ذکر کا نو علماء جواب کړي چې اسلام سبب دې د دخول دې نو کله اکتفا په مسبب کیږي د سبب نه او کله چې دعوت جنت ته نه تامیږي مگر په دعوت الاسلام نو زکای دې یو بل پزیدې کی دي رواه الدارمیو رحمه الله او امام طبرانی په کبیر کم دا حدیث ذکر کړي وسنده جید حافظ ابن حجر رحم الله وی سند جید ده ادا مراتب برسو دي دغه کې در لراشي اصول حدیث کې چې جید ستا وای دارنګ مقبول کما درجه ده وعن ابي رافع دا ابي رافع رضی الله عنه نه روایت ده دا د الله د حبیب آزاد شوه غلامو ادا ابي رافع د کنیه دا د پخپل نوم سو د سو کوئی خپل نوم اسلمو سو کوئی هرمزو سو کوئی ثابتو سو کوئی ابراهیمو خدا ول خبر ډیره مشهوره ده چې خپل نوم اسلمو کنی په غلب کړی دا قبطی وو ادا د عباس رضی الله عنه غلام ناغ نبی کریم علیہ السلام توبه خلو نو کله چې د نبی علیہ السلام لزیره ورکو چې حضرت عباس خو ایمان راړو نو دا الله حبیب ذات کو خوشاله خبره د بدر نمخ کې اسلام راوړې خو بدر کې دې نو احد او ما بعد غزواتو کې دې شامل لې ورته دې غزا دور اهمیت دې چې دا هر صحابي په مناقبو کې دای چې پیغمبر سره په سورو میدانونو کې جنگي دلې د دوی راتش پیته احادیث منقول دی له 68 حدیثا اتش پیته احادیث د دوی نه منقول دی د علی رضی الله عنه د خلافت په اول حصہ کې وفات شوه دی قال فرمای دی وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی لا الفینا خام خاونم محدکم یو پتاسو کی متکئن چتکیای والی علی اریکته پخپل پالنگ ایک اور لازم نی ولے د علم د طلب نه ناشته سجدکینا ابس راحت و ارام پسند ده یاتیه الامر من امری راشد ته یو حکم د ماده حکمنا مما دا سنا مرتبه جما حکم کړه پاغه او نه هیتو انه یا مداغه نه من کړي فیقول ندی ویلا ادری مال خپت نشتا دی ویلا ادری ما وجدنا فی کتاب الله اتبعناه هغه چې موږ یې مومو د الله په کتاب کې هغه پسې بزو او دا حدیثو نه انکار وکي رواه ابو دا احمد و ابو داود و ترمذی و ابن ماجه و البیهقی فی دلائل النبوه گورا دا قرآن چه سنگا حجت دے ندا سیا حدیثم حجت دے زکا اللہ قرآن شریف کی وئی پسور حشر کی وما آتاکم الرسول فخزوہو وما نہاکم عنہ فانتہو او الله وی سوره نجم کی وما ينفق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى او راغدی وی کان جبریلو ینزلو بسنہ کما ینزلو بالقرآن جیوی سلام بسنتو تم راڑل بے لکا قرآن بے راڑو دا پیغمبر خبری دی چا خبری دی دا اللہ خبری دی دیو جنہ و فارسی والاوی اتا دو پخوانا خاندانی کو فارسی پوئی گئی چیتا پوئی گئی کنا وی گفت او گفت اللہ بود گرچی از حلقوم عبداللہ بود وینا دا غی وینا دا اللہ دا اگرچی دا جب مبارکی دا عبداللہ دا چانه را دا اللہ دا بنده دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را مصطفی هرگز نگفته تا نگفته جبرائیل جبرائیل شم نگفته تا نگفته کردگار وی مصطفی ترغی او خبره نکی چی جبرائیل علیہ السلام نیویلی ا جبريل ترغه نه وای چې کردګار ورته نی وی دي علماو لیکلي وای په اسلام کې تقریبا په اوله صدۍ کې اې دا اوله صدۍ نه راوالي نو احاديث خلقو متفقت اور باني حجت ګڼل تردی چې د معتزله او دور راغې نو د معتزله په دماغ باندې د عقل غلبه وا لکه فلاسفه او مناطقي نو دوی د حشر او نشر روایت د پولیسرات د میزان د الله د لیدو جنت او جهنم د دې ټول احادیثو د تسلیمولو نه دی انکار وکړو او د خپل عقل د فساد د وجنه د اخبار متواتره او نه سیوا د باقی احادیثو نه انکار وکړو د دې خلکو پرد کړو منې رساله امام شافعی رحم الله لیکلی بیا امام احمد رحم الله داغه نه پس علماء د دې فتنې رد کړي د دې معتزله او د فتنې او علمي فتنه وا ندی دیر لوی نقصانات پیلاو کل او دا فتنه رو رو راتلا تردیش زمونگ دی دور کی خوبورا یو بنیادی شکل اختیار کو گورا انکار حدیث فتنه پدې ملک بر صغیر کې اولو فتنه ور قرآن کې ویلي اطیع الله و اطیع الرسول دای بدی کې تاویلونه کوي وای دې کې چې څوک تاویل کوي دا داسې لکه آمنو بالله ورسوله کې تاویل کوي دای کې تاویل باندې سره کافر کیږي الله د خپل نبی توعد خپل توعد ګرځولې او د الله د حبيب نافرمانی خپل نافرمانی ګرځولې علامه حافظ ابن قیم رحم الله جلوی عظیم شخصیت تیر ده ا آوی دا احادیثو پا ذخیری چه نظر واچه ندری کسما حادیث پا نظر کے رازی ہاں وی بعد آغا حادیث دی چی پایی که بعینی ہی حاغ حکم مذکور دے کم چه قرآن کے بعد آغا حادیث سنگا دی چه قرآن سویلی پا حادیثو کے ماغا دی بعض احادیثو کی دیو مجمل لفظ تفسیر مذکور وی درم قسم آغا حادیث دی چاگی کی وجوب و حرمت دا سے احکام دی چه قرآن داغین سکوت کرے وای د دې احادیث حکمونو منلو تواتیع الرسول وای څه ورته وای دا سنت په منزلی د تفسیر دی داد انکار حدیث فتنہ بیا زمون دی دور کړي راشي او دا یو قوت لري مالی وسیده نډیر بازی مليانی گمراه کړي او ګره د دې فتنی اغوسودو ته وګورئ کله دای په دې بنیادونو باندې اعتراض کوي بخاری او مسلم چون کې د ټول امت بنیز باندې سړي چه دا اصح الکتب دی نو دا انکار حدیث دا فتنی والا ولی تیرازون پسوی پا بخاری و مسلم بانیوی کلب اعتراضوی پا ابو حریر رضی اللہ عنہ یا دا فقیح نو زکا دا دن ازیات حدیث دا بلچا نسل دی مقصد دا دی چه دی مجروح کو نو دا داغ روایت شده احادیث بمسشی کلب امام زهری تیرازون کئی ځکه امام زهری د فن حدیث جامع دی نو دا خبرې ګوره کړه د خلکو د بخاری داسې او بخاری داسې دې کې مقصد دا دی چې د امت خو اتفاق دې دې په صحت چې دا بنیادی عقیده ورته مجروح کو وعن المقدام ابن مادی کربا رضی اللہ تعالی عنہ دا اللوی جلیل قدر سائد ہے دا غمال راکتا تا صرف تکلیف جوڑ شوئے اکینا اکینا د د کونیه د ابا کریما سو کوئی کونیه د ابو یحیی دا مشهور صحابی دی د پشام کې دی راو د په وصل وختما هجری کې د صحیح قول مطابق وفات دی او 91 سال عمر یو د دوینا سلویخ احادیث منقول دی قال فرمائی دی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی الا خبر شیئن یوتیت القرآن ومثله معه ما ته قران را کړې شوې دی او په مثل دی دي سره نورم په مثل د قران چې هغه د الله د حبيب حدیث دی الا خبر شي یوشک رجل شبعان ان قریب دا چیو سڑے بئی شبعانو اے موڑ پٹ بئی وی دا کنایا دا دا بیوکفتوب ندیر موڑ سڑے چی آغا دا سن خبر ندی نو بس دا کی حماقت لازم بی پار سو موڑ پٹ دے نور دا سن ندی خبر یا معنا دا د چې د مال او د جاه په غرور کې ده مور دې پټ دې علا اریکته په خپل پالنګ ناش دې ادی په لور په پالنګ ناش ته شرط دو قدم د دین د پار نه لې یقول وای علیکم بهذا القرآن وی تاسو دا قرآن لازم رونی سی بل پلا مگو ری فما وجدتم فیه من حلال چی دی که مکم حلال اومندون آغا حلال و گنی وما وجدتم فیه من حرام او دی که مچی کم حرام اومندو نو بس داغی دا حرمت قی دول ری و انما حرم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم او بیشک دا اللہ حبیبم دیر سیزونا حرام کری دی کما حرم اللہ لکسنگ چی اللہ حرام کری دی او دا سی حلال کری دی دیر سیزونا چی اللہ حلال کری الا لا یحل لکم الحمار الاہلی وی خبردار تاسو تحلال ندی کورن خر کورانه خر در ته حلال نه او د زنګلی خر در ته حلال دی وګوره دا تفصیل خو په قران کې نشته چې کله دا حلال دی او دا حرام دی ولا کل ذینا بمن السبا او نه هر یو خاون د داړو د دې درندگانو نا لکز مره شرمخ ولا لقطة معاهد او نيو لقطة د معاهد ذمي اي او کافر راغله او د مسلمانانو ورتامان ورکړي تجارت د پاره مستامن دي یاغه د کافرانو سر پیغام وروړي داغه قاصد دي یا ذمي دي او شهيتي پريوتو تارا واغستو نو دا تاسو د پاره درست نه دي الا یستغنی عنها صاحبها مگر دا چې بی پروا شي د دینه صاحب د دې پرې خو چې څوک راغریات بی پروا ده ادي په وګوره چې د کافر لخت نه راخلی نو د مسلمان اخو په طریق اوله سره معلوم شو وَمَن نَّزَلَ بِقَوْمٍ سُوقَ مِلْمَشُدِ يَوْقُمْ سَرَا فَعَلَيْهِمْ نُضِي لَازِمْنِي أَيَقْرُوهُ چغته ملمستیا ورکی دیکي دلیل دے د وجوب د ملمستیا او د امام احمد رحم الله مسلک دے ادا نور درې امامان وای چې دا په سنتیت باندې حمل لوي ملمستیا تمیل ممیل مستیا سنت تا امام احمد رحم الله وی واجب ادا ظاهر د حدیث لچ ګوري نو داوی تایید کای فیل لم یقروه کدی ولا مل مستیا ور نکا فله ندل ردا جایز دی ان یعقبهم بمثل قراه چدی ناس بدل والی په مثل د مل مستیا ددو عوست والدی ده من مستیان ده محروم کڑے نگور حدیث نخو ظاہرن وجوب ده سوک چوئی سنت دی ناغی مختلف جوابو نکڑی امام احمد رحم اللہ کوئی واجب ہے اگر اڑو جواب لے ضرورت پاتے نہ دے ایا اسوک چې وای چې دا مستحب ده ناغی وای دا سیزونه واجب خو چې زکات واجب شونه دا منسوخ شول خو په دې سوال را دي چې نسخه خو په احتمال نه ثابتيږي رځیم جواب ایدا کوي دا محمول نه په مستور یو سره د لوګي نه مرکیږي پار چا مل بسیا فرض ده دا علماء لیکلي خوندور جواب نه لري یو جواب دار چې دا په ابتداء د اسلام کې ضیافت واجب او به وجوب منسوخ شوه دلته هم دی وایي څه دلیل لري اسې خونه شی منسوخ کول نه شي بعضي وایي دا محمول دي چې په له ذمه وبسوک تیری دو نو دای باندې دام شرط کړو چې مسلمانانو ته به مل مستیا ورکوي دیو جنا وای خبره دادا د حدیث معنا خپل سره چې کوم امام احمد رحم الله کړي رواه ابو داود وروى الدارمي نحوه وكذا ابن ماجه الى قوله كما حرم الله ادا د پیغمبر معجزه ده مخکی خبر ورکو چې داسې خلک به پیدا کیږي چې هغه کې به انکار حدیث فتنه وي دا په هندستان او پاکستان کې پوره ټولی دلته ګور دي نيزو کولو کې پښتا هدا په کلی کې ډېر خلک دي منکرین حدیث دي یو نکال انده چا بوته بالکل د سر حدیث رومانی ټول حدیث ورته غب شپ کاری ټوک ورته ښکاری دیو جره چې حدیث نه مانی نو د ځان او عیسی علی السلام وفات ته او دجال سره شته نه دا ګوره د انکار حدیث یو قسم ده باز خلکو داسې ویلي چې کانا دجال محض ایک افسانه ہے سپوږی په خبره باندې ها او ما دا مرګري او ځین لاړو د ډېری زمانی خبره راک توبه وی سلوی کار او بشوی کنه ریوزه کی یو مولا قادیانه شویو نو ده اغا وقت که تیپونه چر تر لب لگو وغی غریب لپتا نوی چر رو تیپی خی اما بلشی سوی کنه دهی گوره ده دین ندا سی لدی که ده کفر خبره که همی پی کار نیشتا کنه اسلام بوله که هم نایلی وی گوره ده خبری ما بری صدور خبری ندی سال اسلام یا جونده یا مرده لکه چالوی چې ایمان دا خبره ز دوره همه خبره نه نو اتی ټیپ شو خو هغه لو دا پته نه وایي چې مالا چا ټیپی خه دا دني و یو خبره روزي نو بیا هغه نه خلک کینګ وایي ما یاره دا سړي دی ویلي نو په دې ترتیب باندې د حدیثو نسکی انکار کیږي او د حدیثو اهمیت ا ختمیږي زمون دین د قران او د سنت مجموعه ده او کما خبره چې د پیغمبر علیه السلام مونږ ته په سند صحیح را رسیدلی هغه طاعت په مونږ واجب او لازم ده وان العرباز ابن ساریا رضی الله تعالی عنه اذ کنیا و ابو نجیح دا مشهور صحابی دی دا اهل صفونا دا طالبانو نو دا مدینه مسجد نبوی سره خوا کې زیو ادی کې به طالبانو سیدل دی اخر کې شام کې او سیدو اول ته وفات ده او د او د د مرګرو بارک هدایت نازل شو ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع. ددن یو دیر شحادیث منقول دی قال فرمایدا جلیل القدر صحابی رضی اللہ عنہ و اقام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ادری دلو نبی علیہ السلام خود بیوی فقال فرمایلی آیا احسب احدکم ایحسبو کسرد سین دا یا فتح دا ایزن نمانیو ایحسبو یا ایحسبو بکسر سین و فتحها آیا گمان کئی یود تاسونا متکعن پدا سے حال کشی تکیوالی الاریکتی ہی پخپل پالنگ خموڑ پٹ ناس دے اپا غرور و تکبر کے پکور کے ناس دے چت د عالمانو سره ناس نه جو دې ته په حدیثونو انکار نه کوي نو بل وسو کې انکار کوي ځکه بای شری ته دین ټوک اخکاری او یو کم کر زمیدار لچاوی چې حدیث کې راغلی هغه له موږ خبره په حدیث نه کومه دي په کې په خبره باندې نو دا اوس غب شپ نه دې دین پورې او دې بدا ګومان کوي چې ان الله لم يحرم شيئا الا ما في هذا القران الله نه دې حرام کړي څه شي مگر هغه چې په دې قران کې دې الا خبر شي و اني والله قد امرت زچم قسم په الله ما حکم کړي دې چې دا وکوي دا وکوي و وعظت وعزم کړي ونهیت ونشیاء من مکرد سیسی زننا انها لمثل القرآن او اکثر دا خود قرآن عمر دی یاد دی بلکی دی دینا دیر دی دا او پا مانا دا بل لے بلکی دی دینا دیر دی وان اللہ او بیشک اللہ لم یحل لکم تاسو تین دی حلال کری انت دخلو بیوت اہل الكتاب چ وردن ندی شئی کورونو د اهل کتاب تا د اهل ذمه تا الا بی اذنن مگر دا چی اجازه تو غواړی تاسو اې د کافر کور ته هم بی اجازه ته نزی اذنن زمانی چې وی پیر دی او دا ولی دی اغه د مورید کور ته به ته پوڅه دی د ج راضی اگر نیخ کټ کې ناشتی پکې په خبره باندې ادواد الله نه کوي چې الله معلمان کی غباز مولا دمګر شي په کورونو ګرځي نو خلق شو پټي نو کوي لاله چې په محله کې ټول کورونو کې نمبر په نمبر دمرو لزی وګه په خبره باندې نو شریعت خوې د کافر کور ته په بنځي ادا غوې مولا بدلې وي غوې مولا ار کور کې نه دوزی وګه په خبره باندې ار خزه د مې ار خزه مسحکې ولا ضرب نسائهم او ندی حلال تاسو ته وهل د زنانو دوی ولا اكل ثمارهم او نو خوراک د میو دا غوی چې بس باغ له وردن نشي ته دا خو کافر دی ار څه دی خوړل کله چې درکې دی تاسو ته هغه جزیا عليهم چې پدوی دا رواه ابو داود وفي سناتی وفي اسناده اشعث بن شعبه المسيسي قد تكلم فيه او دبارک خبري کړی شوې دي دا حدیث ما ابو داود په کتاب الخراج کې ذکر کړي او سکوت کړي خو په دې سند کې اشعث بن شعبه المسيسي ده په دې کې علماء لیکلي چې مقال له بازی د ثقوال ذکر کړي اباز ویلی چې دا مقبول نه وعنه او د دغه صحابي ارباز ابن ساریه رضی الله عنه روایت قال فرمای صلی بنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات یوم مسکره مونته رسول الله صلی الله علیه وسلم او رزمغه امام اجموجو کو ثم اقبل علينا بوجهه بیا را متوجی شو مونته په خپل مخ مبارک امام به خلق ته مخامخ کینی ویدہ جایزه طریقه ده امام چې موز او کی او سلام وګرځي نو بیا د چا په مخ کی دا سنت طریقه ده اقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظه بلیغه مونته وعظ او نصیحت کړه وعظ او نصیحت ډیر عجیب او تام ظرفت منها العيون د دې وعظ د وجن سترګو نه اوخ کې باید نه وي ووجلت منها القلوب اپیر شو داغه د وجن زړه فقال رجل ولي وسړي اپا روایت دا احمد کیلی قلنا مونگا ویلیو او مستدرک حاکم کی ورسل دا سی دی فقلنا دا لفظ فا زیادت تے یا رسول اللہ کعن هادهی موعدتو مودع تب ویگن چی داخو نسید دا رخصت ان کی نین سوک چی چان رخصتی گی فاوسنا نو مونت سوسیتو کا فقال اوسیکم بتقوى الله وسیت در تکوم دا اللہ پا تقوى دا دا جواب الکلم ندے زکا تقوى و امتصال المامورات تا و اجتناب المنحیات تا دا ٹول دن دے نو ٹول دن سدے خویا مامورات دی یا منحیات تی ورہ پیاو جمله کې ورته دین رابن کو دي ته جواب ال کلم وای وصیت در تکوم بتقوا الله ذا الله پیری ادا وصیت ته وصیت الله الاولین والآخرین وی ولقد وصفنا الذين ها څنګه یاد دې سوره نساء الله ویتا سو تو وصیت کوم او ما وصیت کوا کسانو ته چتا سو نمخ کیو والسمع والطاع او زدر توصیت کوم د سمع او د طاعت وان کان عبدا حبشيا اگر کوي امیر او خلیفہ یو عبد حبشی اے خلیفہ دے داغ خبر اب منی و ان کان عبدا حبشیا یا مراد داد خلیفہ یا امیر مقرر کڑے او دا امیر معمولی دے آغا امیر چې خلیفہ مقرر کڑے دا عبد حبشی دے فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ سُوك جِتَاسُ نَرُسْتُ پَاتِ شُودَ مَا نَفَسْ فَسَيَرَا اِخْتِلَافًا كَثِيرًا اُبَغُورِ اِخْتِلَاف دَيْر فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينَ نُتَاسُ بَزَمَا سُنَّتْ لَازِمْ رَانِ سَيْ او سنت خلفائے راشدین المهدیین چې الله غي ته حق طرف ته هدایت کړي بعض علما وې دین خلفای اربعه مراد دي وګورئ دی په وګورئ د پیغمبر سنت او د خلفای راشدین سنت د دې د لازم نیو مونږ او تاسو ته حکم دی دې کې هغه خلکو ته امسترګو غړولې چې هغه د خلفای راشدین او سنت ته بدعت وای. ايته سوي بدعت ورته وای بسنتي وسنت الخلفاء الراشدين المهديين. ارستو ذکر کو دا حدیث هم سندن بالکل درست دی. ندی کی خومنگ تا حکم دے چې د خلفای راشدین و منی اکمونگ وایو چې عمر رضی اللہ عنہ د شلو رکاتو د تراویح و بدعت رویستو او عثمان رضی اللہ عنہ د دریم اذان دا غی بدعت رویستو. دیتا یو تا بدعت عثمانی وایو بل تا بدعت سوایو نو دا شیلوی د نقصان دے. زکه مخکې ما تاسو ته حدیث ویلو هې دی په وګورئ وای زما ټول امت با په گمراهی نه راجب کی. یو مسله وای مدینه د دې ځای نه راواله تر هغه ځای پورې حرم دی. وای چا چې دی کې بدعت پیدا کوروېستو یې بدعتی ته ځای ورکو نو د الله او د رسول او د ټول خلکو په لعنت ته. دغه عمر رضی الله عنه چې په شلو تراویح وبانه دا په سند صحیح سر دای نه ثابت دي. دا عرب علماء د دې قائل دي او الحمدلله تر اوسه پورې حرمینو کیس کیږي شل رکعات تراویح کیږي. مولانا سمجان شه رحمت الله علیه به فرمایل و ایدما خپل استاد علامه البانی شه لوی چې تاسو د شلو رکعات تراویح قائل نه یې نو ما ته دا وای چې د عمر رضی الله عنه د دور نو شروع شوی په دې کې تر اوسه پورې کله انقطاع راغلی. تاسو یو دور خو چې راشل چا فریخي وای خاموش شو سیو نه وي وګي په خبره باندې او چې سو کوی چې د شلو رکاتو بدعت رويستو نو الاعاذ بالله دا بدعت چې رويستو د ټولو خلکو سره اتفاق او اجدا بدعت په مدینه کې رويستو نو آغا ویفا علیه لعنت الله والملائکة والناس اجمعین. نو کدا سی چه پا بیدی پلو گر ایو پلا عمر رضی اللہ عنو بانی جنت زیر شوی کنا پلس و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ. نو کیو سرے بداتم کئی جنت لذی بیا کو بدات دیر کار خیر دی چه مگو تاو سمتو شورو کو بابای یو پلا وی عمر فی الجنہ ابل پلتوی د شلو رکاتو تراویح په داتې رويشت بل پلوی د عثمان رضی الله عنه د وای د اذان به داتې رويشتو به داتې عثماني ورته ور د اذان چې مکررول په سونو زورګونو صحابه چا انکار وکړه ابا دی وای هغه وخت کې ضرورت وای ویو شی چې حاجت او سبب وی ابتدا کی وی د سبب او د علت دوام شرط نه دی. رملوس مون کو کنه الله دې مون ټول عمره او حج له بوزي نو سبب هغه وخت کې اوسه نو سبب شته نه ورمل برقرار دی. رمل څه شي دی؟ رمل برقرار دی. تمسکو بها منګول بلګوي پدی پدی بمنگولی لگوئی وعدو علیہا بن نواجز او چک با لگوئی پدی د جامع پا غاخنو یعنی مضبوط بیرانی سئی ویاکم او خبردار تاسو زانو ساتی و محدثات الامور داغنو نو کاروننا پدین کې وګوره کده صحابه د ام په محدثاتو کې نبی اولي وي او خلفای راشدین المهدیین فإن کل محدثه بدعا هر نوې کار په دین کې بدعت ده او کل بدعت ضلالا او هر یو بدعت گمراهی ده. دلته وي زما سنت به لازم رانی شي او پی عطف کو و سنت الخلفاء الراشدین او عطف تقاضا ده سکی. رواه احمد و ابو داود و ترمیزی و ابن ماجه الا انهما لم یذکرا الصلاة. دی مزنر ذکر کرده گورا مسند احمد دا حدیث ذکر کړي، امام ابو داود، امام ترمذی په کتاب العلم کې ذکر کړي وي حدیثن حسن صحیح، ابن ماجہ ذکر کړي، امام حاکم ذکر کړي، او وی چې صحیح ہونا لا شرطهما ولیس له علۃ، نہ حدیث سندن صحیح دے، پس صحیح حدیث کی وی چې زما او زما د خلفای راشدینو د سنتو پسې بزئی، زما او د خلفای راشدینو د سنتو پسې بزئی. وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وي خط راخ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يو خط اد تفهيم او تعليم نه پارا لکه څنګه استاد یو شکل جوړي طلبه ول شي پوشي. ثم قال به فرمایلی او هاذا سبیل الله دار الله لا رذنیغا، ثم خط خطوتا عن یمینه وان شمالی، به خطون راخلی او خطون د دې خیو غس طرف ته، وقال هذه سبل دا غن لار د شیطانی، على كل سبيل منها شیطان، په هر لار د دې کې شیطان نه، کاغ انسیوی که جنیوی یدو الیه رابلل کئی دیتا، وقراو دا اللہ حبیب دا آیات لستیو، وان هادا سراتوی مستقیما فاتبعوه، ویدا دین قرآن و سنت لار زمادنیغا، ندی پسی روان شئی ولا تتبعو السبولا، ادگنو لارو پسی مزی چاد شیطان در اسمونو د رواجونو د بدعاتو خلاف سنت لاری دی، فتفرق بكم ورنتس نس گډوډ بمو کې ان سبیلی د الله د صحیح لارینا، رواه احمد ونسایو ودارمیو رحمهم الله. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.